diva, mənim gəldi kaptiva. Urgençdən şu mənimçə yaxiva. 92 nömeri, kapkara həmmə yeri. Göz aldımdan getmidi şundan bəri. Hop, bir kız gəldi krafiva, mənim gəldi kaptiva. Urgençdən şu mənimçə yaxiva. 92 nömeri, kapkara həmmə yeri. Göz aldımdan getmidi şundan bəri. Çotki, sevib qaldım mən şunu, nəxotki. Çıraylıkən rastanam, Selena Gomez'danam. Yürək məndə qatdı, ədi taşdanam. Hop, başqa çəkən paxotki, dım söyləşləri çotki. Sevib qaldım mən şunu, nəxotki. Çıraylıkən rastanam, Selena Gomez'danam. Yürək məndə qatdı, ədi taşdanam.